राम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम श्री राम जय जय राम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की सब संतन की परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की परम पूज्य श्री बाबा महाराज की परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र कार्तिक मास दामोदर मास में महाराष्ट्र स्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में श्री ठाकुर जी की एवं पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। एक एक पद ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए ही लिखे गए हैं। हम लोगों के हृदय की स्थिति क्या है इसको गोस्वामी जी महाराज ने व्यक्त किया है। न तो हमारे पास भाव था और ना हमारे पास भाषा थी है? तो कितना उपकार किया गोस्वामी जी ने कि भाव और भाषा दोनों हमें विनय पत्रिका के रूप में प्रदान कर दी। भाई तुम्हारे भीतर भाव नहीं है, भाषा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका आश्रय लेकर के इसकी पद्धति से तुम कहो सुनो तो तुम्हारा भाव, तुम्हारे भीतर भाव भी जागृत हो जाएगा और इस वाणी को भगवान स्वीकार करके तुम्हें अनुग्रहित भी करेंगे। आज पद संख्या 91 है। इस पद में गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हे भगवान, आपने अपनी कृपा कोर में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है, आपका स्वभाव है बिन सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरस को नाही ऐसो को उदार जगमाही। बिना सेवा के भी आप जीवों पर द्रवित हो जाते हैं। आप इतनी कृपा करते हैं कि आपकी कृपा का वर्णन करोड़ों मुखों से नहीं किया जा सकता। रोम रोम में जिह्वा हो जाए तो भी आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसे भाग्यहीन हैं कि न जाने कितने युगों से, कितने कल्पों से निरंतर आपकी कृपा का तिरस्कार करते चले आ रहे हैं, और उस कृपा के तिरस्कार का दुष्परिणाम क्या है वो दुष्परिणाम इस पद में बता रहे हैं गोस्वामी। भगवान की कृपा ठुकराने का फल क्या है? नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो, जब ते जीव नाम धर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। बहुबासना विविध कंचुकी भूषण लोभादि भर्यो, चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग करो, कौन न स्वांग करो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उभर्यो, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। थके नयन पद पानी सुमति बल संग सकल बिछुर्यो, अब रघुनाथ शरण आयो जन भव भय विकल डर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। यही गुण ते बस हो हुरीज करे सो सब मोहि बिसर्यो, यही गुण ते बस हो हुरीज करे सो मोहि सब बिसर्यो, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन पर्यो, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजे रहन पर्यो नाचत ही निशि दिवस मर्यो। हे नाथ, आपकी कृपा ठुकराने का ये दुष्परिणाम, आपसे विमुख होने का ये दुष्परिणाम, हरि गुरु संत इनकी सेवा न करने का दुष्परिणाम मैं अनंत काल से भोग रहा हूं। नाचत ही निसि दिवस मर्यो, दिन रात नाचते नाचते थक्यो नहीं कह रहे हैं, नाचत ही दिस निवस, नाचत ही निसि दिवस थक्यो कहना चाहिए, थक्यो न कह के कह रहे मर्यो, मर रहा हूं। मर रहा हूं का अर्थ ये है मरता चला आ रहा हूं, नाचते नाचते मर जाता हूं, फिर पैदा होता हूं, फिर नाचता हूं, फिर मर जाता हूं, फिर पैदा होता हूं, फिर नाचता हूं, फिर मर जाता हूं। एक ही काम है, पैदा हो नाचो मरो, फिर पैदा हो फिर नाचो फिर मरो। तो ये आफत, ये संकट, ये विपत्ति हमारे पीछे कब से लगी है? बोले तब ही ते न भयो हरि फिर जब ते जीव नाम धर्यो। हे प्रभो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। विराज जब से हमारा जीव नाम पड़ा तब से हम स्थिर नहीं हो पाए, भटकना हमारा बंद नहीं हुआ, भटकते ही रहे, आज भी भटक रहे हैं। अभी पिछले पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, इस पद में बिछुरे शशि रवि मन नय ननते पावत दुख बहु तेरो, भ्रमत श्रमित निस दिवस गगनमह तह रिपु राहु बड़ेरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभो, सूर्य जो हैं वो आपके नेत्र हैं और चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायतो। तो जब तक चंद्रमा मन के रूप में आपके मन में निवास कर रहे थे, सूर्य जब तक आपके नेत्रों के रूप में आपके नेत्र गोलक में निवास कर रहे थे, तब तक उन पर कोई संकट नहीं था। पर जैसे ही मन से चंद्रमा बाहर आया, नेत्रों से सूर्य बाहर आया, ये इनसे बड़ा तो संसार में कोई नहीं हो सकता, सूर्य चंद्र से बड़ा, इनकी दुर्दशा देख लो, 2400 घंटे भटक रहे हैं, घूम ही रहे हैं, इनका पैर रुकता नहीं है, लगातार चल रहे हैं। पहले तो कोई संकट नहीं था, अब इनका चक्कर ही बंद नहीं हो रहा है। और भ्रमित श्रमित खूब घूम रहे हैं, श्रमित हो रहे हैं, निश्चित दिवस से गगन दिन रात घूम रहे हैं, और तो बड़ी भारी समस्या है। तहां रिपु राहु बड़े रो, हर पूर्णिमा को चंद्रमा के पीछे राहु और हर अमावस्या को सूर्य के पीछे राहु। प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण होता है, अब प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। हाँ, क्योंकि ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, केवल दृश्यमान जगत ही जो जितना उपलब्ध यही नहीं है ना, इसलिए कहीं न कहीं इस भूमंडल में पूर्णिमा को चंद्रग्रहण जरूर होता है और कहीं न कहीं इस भूमंडल में अमावस्या को सूर्य ग्रहण अवश्य होता है। बस ग्रहण जहां दृष्ट होता है वहां मान्य होता है। तो जब हम लोग जैसे कई बार देखा होगा यहां भी विदेश में ग्रहण पड़ जाता है, यहां ग्रहण नहीं पड़ता तो यहां मान्य नहीं होता है। तो इसी तरह से ये तो उपलब्ध विश्व है, बाकी सात द्वीप और सात समुद्र वाली धरती पर सब जगह सूर्य का ही प्रकाश है, सब जगह चंद्रमा का ही प्रकाश है, तो वहां हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण होता है और उस ग्रहण को सूर्य चंद्र को झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। गंगा जी से अधिक पवित्र कौन होगा? हे नाथ, जब तक आपके चरणों में बसी भई थी तब तक कोई उसमें गटर नहीं मिला रहा था, कोई पाप नहीं धो रहा था, कोई गंदगी नहीं थी, और जब से आपके चरणों से निकली है तब से गंगा जी का भी बहना बंद नहीं, कोई उनको बांध रहा है, कोई उनमें कचरा डाल रहा है, कोई उनमें गंदगी डाल रहा है। तो आपके चरणों से गंगा जी निकली तो उनको विपत्ति आ गई, आपके नेत्रों से मन से सूर्य चंद्र निकले तो उनको विपत्ति आ गई, फिर इनसे बड़ा तो कोई जीव नहीं हो सकता है जो आपसे विमुख होकर के सुख शांति प्राप्त करे। तो इसका मतलब है कि जब तक हम आपके अंश के रूप में आपसे अपृथक थे, आप में ही थे, तब तक हमें कोई संकट नहीं था, लेकिन जब से हम आपसे अलग हुए तब से संकट ही संकट है। इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक का नाम है जीवात्मा और एक का नाम है परमात्मा। इस संसार रूपी वृक्ष में जो फल लगे हैं, भोग रूपी फल, विषय रूपी फल, उनको देख करके इस जीव रूपी पक्षी के मोहड़े में पानी आ जाता है। भगवान समझाते हैं कि ये खाली देखने की चमक दमक है, इधर मत जाओ, हमारे साथ ही रहो, पर ये मानता नहीं है। भगवान से विमुख होकर के उन फलों के स्वाद चखने के लालच में पड़ करके और ये अपने अपने आप का सर्वनाश कर लेता है, किंतु फिर भी वह परमात्मा इतना करुणामय है कि वह इसका पीछा नहीं छोड़ता, वो निरंतर इसके साथ रहता है। वो नरक जाए, स्वर्ग जाए, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, परमात्मा पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है कि पीछे हमारे ठाकुर जी। भगवान की ओर तो पीछ किए रहता है और भोगों की ओर मुंह किए रहता है, यही इसकी विपत्ति का, दुख का कारण है। तैतीस को आमने सामने कर दो तो क्या हो जाएगा? हैं? 63 हो जाएगा ना, तो 33 जैसी दशा है। अब हैं तो दोनों तीन ही तीन हैं, आगे पीछे, और बस ये इस तीन को उलटने की जरूरत है, इधर उलट जाए तो 3 का 63 हो जाएगा, 33 का 63 हो जाएगा, उलटता नहीं। सदगुरु भगवान क्या उपकार करते हैं? वे जीव को भगवान की ओर कर देते हैं, भगवान के सन्मुख कर देते हैं, बस इतना ही उपकार उनका है। फिर जीव का भटकना बंद हो जाता है। तो इस सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, इस पद में गोस्वामी जी ये बात कह चुके हैं। तो जब सूर्य चंद्र भी भटक रहे हैं इतने बड़े होने पर, गंगा जी में भी ये विपत्ति आ गई इतनी बड़ी होने पर, इतनी पवित्र होने पर, फिर तुम क्या हो? लेकिन तुम्हारी ये दशा इसलिए हुई क्योंकि तू भगवान से विमुख हो गया। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 136वें पद में कहा है। इसमें कहा ना, तब ही ते न भयो हरि थिर जबते जीव नाम धर्यो। तो इस पंक्ति की व्याख्या 136वें पद में आगे गोस्वामी जी ने की है। वो प्रसंग जब आएगा तो वहां विस्तार से कहेंगे, लेकिन यहां केवल संकेत में उद्धरण मात्र दे रहे हैं। इस पद में गोस्वामी, बड़ा पद है, इस पद में गोस्वामी जी ने कहा, जीव जब ते हरिते बिल गान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। जब तक भगवान से अलग नहीं हुआ था तब तक इस देह को अपना नहीं मानता था, तब तक इस गेह को भी अपना नहीं मानता था, तब तक यही मानता था कि मैं भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, इतना ही मानता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता था। पर जब से भगवान से विमुख हुआ तब से ये कहने लग गया कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। इसी का नाम है माया। मैं अरु मोर तोरते माया यही बस कीन है जीव निकाया, गोस्वामी जी ने कहा ना मानस, रामचरित मानस में, इसी का नाम माया है। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, इस अज्ञान का भीतर दृढ़ हो जाना इसी का नाम है माया। आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी इसी पद में, माया बस स्वरूप बिसरायो तेही भ्रमते दारुण दुख पायो। माया के अधीन होकर के इसने अपने स्वरूप को भुला दिया। अब स्वरूप क्या है? जो हमारे अनुभव में आ रहा है, जिससे हमारा व्यवहार सिद्ध हो रहा है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारे अनुभव में शरीर आ रहा है, देह आ रहा है और हमारे अनुभव में संसार भी आ रहा है, पर ये हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्यों नहीं है? कि स्वरूप लक्षण जो है वो ये है, जो तीनों कालों में भूत भविष्यत वर्तमान और तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों कालों में तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहे उसको स्वरूप कहते हैं। ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप किसे कहेंगे? जो किसी काल में किसी भी अवस्था में परिवर्तन से शून्य हो उसको स्वरूप कहेंगे। अब जब स्वरूप का यह लक्षण है तो शरीर में यह लक्षण घटेगा? बोलिए, तीनों कालों में शरीर एक जैसा है, तीनों अवस्थाओं में शरीर एक जैसा है, यहां चंद्र सरोवर पे जो कथा हो रही है सूर्य श्याम गोवाराधन, ये 14वां है, ये 14वां है। 14 साल पहले ये शरीर जैसा था वैसा अब है? अब जैसा दिख रहा वो 10-20 साल पीछे रहेगा? ये तो स्थूल बात है, बारीक बात ये है कि एक क्षण पहले जैसा था दूसरे क्षण में वैसा नहीं है, हर क्षण बदल रहा है। देखते देखते कितना परिवर्तन हो जाता शरीरों में, आप अनुमान नहीं लगा सकते। जिन बच्चों का, हमारे मोहल्ले की बात करें, बंसीबट मोहल्ले की बात, जिन बच्चों का हमारे सामने जन्म हुआ उनकी मैया गोद में दूध पिमानती, भाई डोलती, गोपेश्वर दर्शन करावे ले जाती। अब वो ऐसे भींगरा है गए, बड़े बड़े तरह तरह की कटिंग कराए भे, उनके ब्याह है गए, इनके बच्चे है गए। लियो साहब, ये नंगे घूमते थे छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े हो गए, और बड़े नहीं हो गए, बूढ़े जैसे हो गए। अब तो रंग चलता है ना, रंग से बाल काला कर लेते हैं, पर वो दाढ़ी तो पकड़ में आ जाती है, दाढ़ी मूछ जब उगती है तो वो सफेद सफेद उगती है, बाल काले खोपड़ी के दाढ़ी मूछ सफेद निकलते हैं तो उसमें पता चल जाता है कितना परिवर्तन शरीरों में होता है, नहीं कह सकते। अभी मकान बन के तैयार हुआ है, पंडित जी ने पूजा पत्री कराई, वास्तु पूजन हो गया, आज ही गृह प्रवेश हुआ, कहीं से कोई सीमेंट निकल गया, कहीं की कोई टाइल्स निकल गई, कहीं कोई कुंडा कहीं का निकल गया, कहीं जीना की सीढ़ी का कोना ही टूट गया, कहीं नल में इधर उधर कुछ हो गया, कहीं कोई स्विच उखड़ गया, आज ही बनने की देर नहीं हुई और बिगड़ना शुरू हो गया। तो संसार और शरीर ये किसी काल में किसी अवस्था में एक जैसे रह नहीं सकते। अब जागृत अवस्था में हम अलग प्रकार के ये शरीर दिखाई पड़ रहा है, और हम सो जाएं तो वो स्वप्नावस्था है, उस समय देह अलग होगा, और हम गंभीर निद्रा में सुसुप्ति में चले जाएं तो उस काल की अवस्था शरीर की भिन्न होगी। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक जैसा रहे, भूत भविष्य वर्तमान में एक जैसा रहे, जिसमें किसी अवस्था में किसी काल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे कहेंगे स्वरूप। ये स्वरूप लक्षण किसमें घटेगा? भगवान में और भगवान के अंशभूत जीव में ही ये स्वरूप लक्षण घटेगा, और दूसरे में स्वरूप लक्षण घटेगा नहीं। भगवान भी ज्योति हूं काल एक रस रही, तीनों अवस्थाओं में एक रस रहने वाले भगवान हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वे नमः। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। भगवान सदा सर्वदा एक जैसे रहने वाले। अब देख लो, भगवान ने ब्रजलीला की 10-11 वर्ष, फिर मथुरा लीला की, फिर ठाकुर जी द्वारिका लीला करने द्वारिका चले गए, ठाकुर जी द्वारिका लीला करने चले गए, मानवी वर्षों से कितने समय तक धरती पर भगवान विराजे हैं? 125 वर्ष भगवान विराजे, और भगवान के बहुत ज्यादा ब्याह तो नहीं थे, 16108 कहे जाते हैं, और सबके 10-10 छोरा भय, एक एक छोरी भई, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्र, और पोता पर पोता बहुत हो गए। अब इतना ही देख लो, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी के पुत्र बद्रीनाथ जी, ज्ञाति पोता पर पोता सब हो गए। अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र हो गए, अनिरुद्ध जी पौत्र हो गए, अब बद्रीनाथ प्रपौत्र हो गए, पर पोता तक भगवान के हो गए, और पोता पर पोता तो बूढ़े हो गए। भगवान 16 ही साल के रहे, निमुचिया ही रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान, हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में निमुचिया कहते हैं। 15-16 साल में मूछ थोड़ी आती है। परमानंद स्वामी जी ने लिखा, कछुक उठत मुख देखें, कितने दिन रह जु गए बिनु देखें। परमानंद स्वामी जी का पद है, कछुक उठत मुख रेखे, थोड़ी थोड़ी रेख जैसी आई है, पूरी नहीं आई है, किशोर अवस्था है ठाकुर जी। अब देखो इतने नाती पोते हो गए, इतने लड़के बच्चे हो गए, 125 वर्ष तक विराजे, पर 16 ही साल के रहे आए। राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष तक विराजे और श्रीमद भागवत कल्प के अनुसार 13,000 वर्ष तक विराजे। भागवत में जो शुक्र रामायण है उसके साथ 13,000 वर्ष तक भगवान विराजे। और उम्र कितनी रही भगवान की? 69 वर्षों में रामो राजीव लोचना। वाल्मीकि महर्षि कहते राजीव लोचन राम जी 16 में एक कम, माने कितना? 15। ले उसका वो तो 16 साल के भी नहीं राम जी भाई, 15 साल के बने रहे। इसीलिए कहा ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो परमात्मा में अंतर नहीं है और परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है उसमें भी अंतर नहीं है। जीवात्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न दानव है, न मानव है, न पशु है, न पक्षी है, न कीट है, न पतिंग है, न सन्यासी है, न उदासी है, न बैरागी है, कुछ नहीं है। जीव केवल और केवल भगवान का ही है और भगवान जीव के हैं, बस इतना ही संबंध है। बाकी जो कुछ संबंध है वो सब अपने मन का कल्पना किया हुआ संबंध है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जब हमें शरीर नहीं मिला था तब भी हम थे, हम थे, ये शरीर नहीं हम थे। और जब हमारा शरीर नहीं रह जाएगा तो भी हम रहेंगे। शरीर जब नहीं मिला था तब भी हम राम जी के थे, शरीर नहीं रहेगा तब भी हम राम जी के ही रहेंगे, शरीर है तो भी हम राम जी के ही हैं। तो जीवात्मा परमात्मा परिवर्तन शून्य है, शरीर संसार परिवर्तन युक्त है। तो ये माया क्या हुई? इस जीव ने शरीर को तो अपना स्वरूप मान लिया और संसार को अपना मान लिया। तो शरीर संसार के जो दोष थे उन दोषों को इसने अपने आत्मा में आरोपित कर लिया। वो है नहीं दोष, वस्तुतः वे दोष है नहीं, लेकिन इसने अपने में आरोपित कर लिए। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, माया वस स्वरूप बिसरायो ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो, भवसूल शोक अनेक जेही तेही पंथ तू हठी हठी चलो, बहु जोन जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचार लखी पायो कहीं, श्री राम बिन विश्राम मूढ़ विचार लख पायो कहीं। इसी पद में गोस्वामी जी ने कहा, आनंद सिंधु मध्य तव बासा। अरे जीव तू आनंद के समुद्र में ही रह रहा है, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, मृग ब्रह्म बारी सत्य जिय जानी, मृग ब्रह्म बारी सत्य जिय जानी, तहां तू मगन भयो सुख मानी। इत्यादि प्रकार से इस पद में पूरा जन्म से लेके मृत्यु तक भगवत विमुख जीवों की दुर्दशा का वर्णन किया और अंत में क्या कहा शोर सुन लीजिए। अंत में ये कहा कि अजहू बिच विचार विकार तजी, सारी दुर्दशा गिनाने के बाद अजहू विचारु विकार तजी भज राम जन सुखदायकम। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, है? विचार और विकार ये दोनों छोड़ दो। अब बहुत ज्यादा हुआ, पोह का समय नहीं है कि अभी भजन की फुर्सत नहीं, अब ये कर लेंगे तब करेंगे, ये कर लेंगे, सब छोड़ दो। विचार भी मत करो और विकारों को त्याग दो। भज राम जन सुखदायकम भव सिंधु दुस्तर जल रथम भज चक्रधर सुर नायकम बिनुहे तु करुणा कर उदार अपार माया तारणम कैवल्य पति जगपति रमापति प्राण पति गति कारणम रघुपति भगति सुलभ सुखकारी सोत्रय ताप शोक भयहारी। राम जी की भक्ति सब जीवों को सुलभ है, सुख प्रदान करने वाली है, तीनों तापों का नाश करने वाली है, शोक भय और भ्रम इनको मिटाने वाली है। और वो कैसे मिलेगी भक्ति? बिनु सत्संग भगति नहीं होई ते तव मिले द्रवे जब सोई। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, और सत्संग तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान द्रवित न हो जाए। यदि किसी जीव को सत्संग मिलने लग जाए और सत्संग में प्रीति हो जाए, रुचि जग जाए, तो पक्का समझ लेना चाहिए कि करुणा वरुणालय प्रभु का हृदय पिघल गया है, उनका हृदय भराया है, उनका इनके नेत्र भराए हैं, उनको अब समझ में आ गया कि बेचारा हमारा अंशभूत जीव, इसको भटकते भटकते बहुत समय बीत गया, अब इस पर कृपा करुणा होनी ही चाहिए। ऐसा जब होता है तब सत्संग में प्रेम जगता है, सत्संग में रुचि उत्पन्न होती है, सत्संग अच्छा लगने लग जाता है। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये जेही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये जिनके मिले दुख सुख समान अमान तादिक गुण भये मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। अब सत्संग करेगा, संतों के वचनामृत श्रवण करेगा और संतों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा तो उससे लाभ क्या होगा? निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक संतों की सेवा करेगा तो क्या लाभ होगा? सेवत साधु द्वैत भय भागे श्री रघुवीर चरण अनुरागे श्री रघुवीर चरण लय लागे देह जनित विकार सब त्यागे तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। सत्संग करे, कथा कीर्तन श्रवण करे, फिर संतों की निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक सेवा करे तो द्वैत का भय मिट जाएगा। संतों की सेवा से, संतों के संग से ऐसी दृष्टि मिल जाएगी, सब में भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी, राम जी के चरणों में उसकी लय लग जाएगी, देह जनित विकार भाग जाएंगे, अपने स्वरूप में अनुराग हो जाएगा, अपना स्वरूप भगवान ही है उनमें अनुराग हो जाएगा। तो अब स्वरूप बोध होगा तब क्या होगा? बोले अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, शरीर संसार मेरा नहीं है, ये बात पक्के तौर पर हृदय में बैठ जाएगी। और क्या होगा? संतोष सम शीतल सदा दम देह बंत न लेखिए। ऐसे स्वरूप का बोध होने वाला जो भाग्यशाली जीव है वो कभी असंतुष्ट नहीं होगा, सदा संतोष में रहेगा, उसमें समता आ जाएगी, उसके स्वभाव में शीतलता आ जाएगी और सहज ही उसकी अंतरिंद्री बहिरिंद्रियों का शमन दमन हो जाएगा। वो देहवंत होता हुआ भी देहवंत नहीं दिखाई पड़ेगा, अर्थात वो शरीर का अभ्यास उसमें नहीं रह जाएगा। देहाध्यास के मिटते ही सम्मान अपमान सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबसे ऊपर उठ जाएगा। और ऐसी जिसकी दशा हो गई है, कहते त्रैलोक पावन सो सदा, वो केवल अकेला ही पावन नहीं है, ऐसा हरिभक्त ऐसा साधु तो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। जाकी दशा ऐसी भई, ज्योति ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। यदि इस मार्ग पर जो हमने बताया है, इस मार्ग पर तुम लौ लगा करके चलो तो भगवान तेरी सहायता क्यों नहीं करेंगे। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नरतन भव सागर कहूं बेरो, यही जो भाई है ना, नरतन भव सागर कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जहाज समुद्र में पड़ा है और जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में भयंकर झंझावात तूफान आ रहा है, तो जहाज उलटने की संभावना रहेगी कि नहीं, जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। पर जहाज को इस दिशा में जाना है और पीछे से इसी दिशा में हवा उसको धक्का दे तो वो बड़ी सरलता से अपने दिशा में चला जाएगा। तो भगवान की कृपा की वायु जब इस देह रूपी जहाज में लगती है तो सहज ही भव सागर से पार करके पल्ली पार पहुंच जाता है। कहां पल्ली पार, हमारे ब्रज में गाते हैं ना, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। वही पल्ली पार जहां श्री जी बैठी है, जल्दी से पल्ली पार हो जाता है। इसलिए जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे ते ही पथ चलत सवे सुख पावे। यहाँ कुंज बिहारी जी एक विशेष बात है, साधु दिखावे नहीं कहा, श्रुति साधु दिखावे। वैदिक सिद्धांत को सदाचार को मानकर अपने जीवन में निर्वाह करने वाले जो संत हैं, जिनका मनमुखी जीवन नहीं है, जिनका शास्त्रीय जीवन है, ऐसे संत जो मार्ग बता देवे ते ही पथ चलत सवे सुख पावे। खाली कह दोगे कि साधु जो मार्ग दिखावेंगे तो ऐसे भी भेष बनाकर डोल रहे हैं, जो वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, रामकृष्ण नारायण में उनका प्रेम ही नहीं है, वो तो महाराज उनका संग तो कुसंग से बुला है, वो भटका देंगे। इसलिए जे ही मार्ग श्रुति साधु, श्रुति सम्मत जिनका जीवन है ऐसे साधु पावे सदा सुख हरि कृपा। संसार आशा तज रहे सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी जी कहते करोड़ों बात हम कहां कहें, अब एक ही बात में समझ लो, जब तक भगवान से भिन्न कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं है। दो ही दृष्टि है, या तो सब कुछ भगवान मान लो, या सब कुछ भगवान का मान लो, भगवान का भक्त मान लो, बस या तो भक्त रूप में जगत का अनुभव करो या भगवान रूप में अनुभव करो, बस दो ही दृष्टि है, तीसरी कोई दृष्टि नहीं है। ऐसी दृष्टि करोगे, सत्संग करोगे, सावधान जीवन जियोगे तो क्या होगा, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु। कितने बताए, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, पांच बताए ना, द्विज देव गुरु हरि संत, इनके बिना संसार पार न पाइए। ब्राह्मणों का आदर करो, किसी देवता का तिरस्कार मत करो, सब देवताओं का आदर करो, गुरु का आदर करो, हरि का आदर करो और संतों का आदर करो, क्योंकि इनकी कृपा के बिना संसार पार न पाइए। यह जान तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। महाराज 12 पदों में एक पद है, इतना विशाल पद है विनय पत्रिका का, बहुत बड़ा पद है। तो इस यहाँ के इस बात को कि तब ही तेन भयो हरिथिर जवते जीव नाम धर्यो, इसकी व्याख्या इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। इसलिए विनय पत्रिका का ऐसा आगे पीछे का है, पीछे के पदों का संबंध यहाँ से, यहाँ की बात को और खुलकर आगे उन्होंने बताया है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अब नाचने में कपड़े पहनने पड़ते हैं नाचने के, देखा होगा माताएं कपड़े पहनती हैं वो अलग ढंग के होते हैं, पुरुष कपड़े पहनते हैं वो अलग ढंग के होते हैं, लेकिन मंच पर जो नाचने के लिए स्त्री पुरुष आते हैं उनके कपड़े और ही अलग होते हैं। सुन्नटदार ऐसा लहंगा होता है वो घूमती हैं तो फर्र से लंबा चौड़ा घूम जाए, पुरुषों के भी ऐसे होते हैं जो कथक वगैरह नाच करते हैं उनके अलग तरीके के कपड़े होते हैं, वो उस ढंग के नृत्य में उनकी मुद्रा बनाने में उनको अच्छे लगते देखने में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बस पैदा होते हैं फिर नाचते हैं, नाचते नाचते थकते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर नाचते हैं, यही क्रम चल रहा है। कब से? बोले जब से हम आपसे बिछुड़े हैं, जब से हमारा जीव नाम पड़ गया तब से हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है। अब नाचने में हमने मंच, ये जगत मंच है, इस जगत रूपी मंच पर हम नाचने के लिए आए तो नाचने वाले एक रंग का कपड़ा नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? एक रंग का कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कुछ न कुछ रंग बिरंगापन उसमें है। हाँ, सबसे अलग दिखाई दे मंच पे, तो पटका अलग, आभूषण का रंग अलग, पटका का अलग, ऊपर मुकुट वगैरह बांधेगा तो उसका रंग अलग, तो वो क्या है? बोले बहुबासना विबुध कंचुकी नाचत ही निशि दिवस मर्यो तब ही तेन भयो हरिथिर जब ते जीव नाम धर्यो। बहुबासना विविध कंचुकी भूषण लोभादि भर्यो। जीव के चित्त में कितनी वासनाएं हैं, वासनाओं का पुंज है, बहुत वासनाएं हैं, ये वासनाएं ही रंग बिरंगे कपड़े हैं। वैसे तो वासनाएं अनंत हैं, पर उन वासनाओं के तीन भेद हैं। कौन कौन भेद? सात्विक वासना, राजसिक वासना और तामसिक वासना। तो सात्विक वासना तो सफेद कपड़ा समझ लो, राजसी वासना लाल कपड़ा समझ लो, और जो काला कपड़ा है वो क्या है? तामसी वासना। ये है रंग बिरंगे कपड़े हैं, ये रंग बिरंगे कपड़े पहने। अब आभूषण क्या है? तो भूषण लोभ आदि धर्यो, लोभ आदि आभूषण धारण कर लिए। मनुष्य कभी एक से भाव में, कभी सात्विक भाव, कभी राजसी भाव, कभी तामसी भाव, और लोभ आदि आभूषण शरीर में धारण कर रखे हैं। नक्षिक लोभ आदि आभूषण धारण कर रखे हैं। अब आभूषण भी पहन लिए, रंग बिरंगे वासना की कंचुकी माने चूड़ीदार पैजामा कुर्ता और घंघरा, जो कुछ भी पुरुष स्त्रियों के पहनने के वस्त्र हैं उन सबको कंचुकी कहा जाता है। कंचुकी भी धारण कर लिया, आभूषण भी पहन लिए। अब आभूषण पहनने के बाद नृत्य में विविध प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं। नाश्ता है तो विविध प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा ओडिसी नृत्य, उड़ीसा का जो नृत्य होता है, तो उसमें ओडिसी नृत्य में आपने देखा होगा गीत गोविंद के ऊपर नृत्य वो लोग बहुत सुंदर करते हैं ओडिसी। तो आपने देखा होगा, कब देखा, खूब देखा होगा, कई बार देखा होगा। हाँ, देखने योग्य है। और उसमें दो तरह का नृत्य है, एक तो स्त्री पुरुष स्त्रियां करती हैं, और एक ऐसा भी वहां उड़ीसा में है, वहां ब्रह्मचारी साधु करते हैं नृत्य। वो एक परंपरा, वो एक संप्रदाय ही ऐसा। वहां नए नए बच्चे वो सब गुरुकुल में रहते हैं, वो बच्चे ही सब स्त्रियां बन करके वो नृत्य करते हैं। वो भी एक संप्रदाय है उड़ीसा में, परंपरा है। अपने मलुक बीच में वो बच्चे आए थे। तो वे क्या करते हैं, वेदानुद्धरते, जैसे ही गाया जाएगा तो बच्चे मत्स्य भगवान की आकृति बना लेंगे। जगन्निवहते भूगोल मुद्विभ्रते, 12 अवतार की जाती। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यम धारयते, नृसिंहावतार। तो प्रत्येक भगवान के स्वरूप की झांकी, मीन की, कमठ की, नृसिंह की, सब आकृतियां वो बना लेते हैं नृत्य में। तो जीव की आकृति बनाना क्या है, बोले चरु अर अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग करो। नाचते नाचते तुमने कौन सा स्वांग नहीं किया, कभी वृक्ष का स्वांग किया, कभी लता का स्वांग किया, कभी जल में मछली बने, कभी कछुआ बने, कभी जोंक बने, कभी घड़ियाल बन गए, कभी हिरन बने, कभी सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बने, कभी मनुष्य बने, कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी आकाश के पक्षी बने। तो तुमने जलचर फलचर नभचर रूप में विविध शरीरों को, 84 लाख शरीरों को प्राप्त करके कौन सा स्वांग तुमने नहीं किया, ये किसका परिणाम है, राम जी के चरणों से दूर होने का परिणाम है। नाचत ही निशि दिवस मर्यो, और क्या हुआ, देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो नहरो। जब कोई संकट में होता है तो क्या करता है, लोग कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए, कहावत है ना, मुहावरा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। ये सही बात है क्या, डूबते हुए को तिनका बचाएगा, आदमी का बचाना तो मुश्किल है, तिनका क्या बचाएगा। इसी नवरात्रि में एक घटना घट गई होती इसी चंद्र सरोवर में। हाँ, इसी चंद्र सरोवर में घटना घट गई होती। अब हम नवरात्रि में इस परिसर से बाहर निकल नहीं रहे थे, किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं कर रहे थे, मौन थे। अब कमरे से बाहर निकलना नहीं है, और वहां कथा में बैठने के बाद फिर कम से कम 8 घंटे 9 घंटे बैठना है, तब अपना नियम पूरा हो। तो अब शरीर से थोड़ा बहुत शरीर जाम हो जाता ना बैठे बैठे, तो हम रोज सवेरे लगभग 3:30 बजे तो सरोवर में गोता लगा लेते, और एक बार यहां स्नान करके और वहीं संध्योपासन करके फिर आके हवन वगैरह करके 6 बजे से कथा, और शाम को थोड़ा शरीर हिलडुल जाए तो तैरने से शरीर में पूरा व्यायाम हो जाता है। तो यहां से तैर करके इस घाट से उस पार जाना और उस पार से तैर के इधर आना, तो इतने में ही तैरने से शरीर के हाथ पांव हिल जाते और ठीक ठाक हो जाता शरीर। हमारे एक विद्यार्थी है, भगत राज कहते हैं उसका नाम, भक्त राज है, वैसे तो उसको अविनाशी रामदास नाम दिया है पर लोग भगत राज कहते हैं। तो हम तो संध्या करके उधर के घाट पे, पश्चिम घाट पे हमने संध्या करी, सायंकालीन संध्या करके इधर तैर के आ रहे थे, वो कूद गया पीछे से। हैं? नहीं नहीं, कत्ता ने जो मेरे सामने कूदा, ना ना ना ऐसा नहीं, वो हमारे सामने गलत मेरे सामने कूदा, हम तो देख रहे थे उसको। हम सोचे तैरना खूब बढ़िया से आता होगा, ये कूद गया, तैरना तो जानता है थोड़ा बहुत। अब जैसे ही बीच में आया तो गुप्त गुप्त, अब यहाँ तो अथाह जल है, कम से कम 35-40 फीट गहरा है। अब गुरुजी गुरुजी गुप्त गुप्त ऐसे कर रहा था, मैंने कहे तुम्हारा, अब हम सोचे कि मैं आवाज लगाऊं तो हमारा मन में निश्चय किया कि 9 दिन मौन रहूंगा, मौन खुल जाए। तो फिर हमने ऐसे हाथ करके उसको हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा तो सारा वजन मेरे ऊपर धरने लगे, मैंने कहे तो हमें और ले मरेगो। तो कहते दूते को तिनके का सहारा, तिनका क्या हो तो हमको ही ले मरेगा। तो मैंने अपनी साफी खोलकर हाथ तो छुड़ा लिया, साफी उसको की, उस साफी पकड़ने का संकेत किया, फिर मैं खींच के लाया। तब तक दो साधु कूद पड़े और उन्होंने भी थोड़ी सहायता करी। मदन बाबा आप भी तो कूद गए थे? हाँ, ये भी कूद गए, फिर उसको जैसे तैसे पकड़ के लाए, मतलब मर ही गया था ऐसा समझ। एक मिनट की देरी होती तो जय सिया राम, पूरी धोती दफड़ गई थी। फिर इसके बाद जो है, उसके बाद से तैरना हमने बंद कर दिया, मैंने हमको तैरते देख के कोई और को न कूद जाए, तैरना बंद कर दिया। तो ये मुहावरा है डूबते को तिनका, इसका मतलब है उसको तिनके का सहारा भी मिल जाए तो सोचता कैसे प्राण तो बचे। तो हमने अपनी इस विपत्ति को दूर करने के लिए किस किस के निहोरे नहीं किए, देव कोई देवी देवता दिखाई पड़ा तो उसी से घिघियाने लग गए कि बचाओ बचाओ मैं मर रहा हूं, बचाओ मुझे डूब रहा हूं मर रहा हूं। दनुज देवताओं ने सहायता नहीं की, इसके दो अर्थ हैं, देव प्रकृति के मनुष्य, आसुरी प्रकृति के मनुष्य, सब तरह के लोग हुए ना संसार में, अच्छे बुरे। तो अच्छे लोगों का भी सहारा लिया, बुरे से बुरे लोगों का भी सहारा लिया, मुनियों का भी सहारा लिया, नागों का भी सहारा लिया, मनुष्यों का भी सहारा लिया, लेकिन मेरी विपत्ति को न कोई देवता, न कोई दनुज, न कोई मुनि, न कोई नाग, न कोई मनुज, कोई हमें विपत्ति से उबार नहीं पाया। मेरा तो गिड़गिड़ाना ही व्यर्थ हो गया, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। मेरे इस दुसह दुख को, मेरी इस दरिद्रता को, मेरे इस दोष को किसी ने हरा नहीं। नाचने वाले को कुछ देना पड़ता है कि नहीं? पैसन में नचे, हाँ, बिना पैसन के कोई ना नाच रहो। नृत्य जो है, नाचने वाले जो होते हैं वो तो हमने सुना पहले से तय करके आते हैं कि इतना पैसा लेंगे नाचने का, तो उनको पैसा मिलता तो उनका दरिद्र दूर हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हमारी दुर्दशा तो देखो, नाचत ही निश दिवस मर्यो, और हमारा नाच देख के किसी को दया नहीं आई, किसी ने दो पैसा नहीं दिए, ना हमारा दुख दूर हुआ, ना हमारी गरीबी दूर हुई, ना हमारी दरिद्रता दूर हुई। अब कोई नाचता ही रहे उसको कुछ मिले ही ना, और बंद भी न करे कोई नाचने नहीं, नाचते ही रहो तो आखिर क्या होगा? नाचते नाचते उसके नेत्र थक जाएंगे। कहां तक आंख मटकावे? नृत्य में नेत्रों को मटकाना पड़ता है ना, आंखों की चितवन कहते हैं ना, चितवन। तो कहां तक विचारों आंख मटकावे, आंखें भी थक जाएंगी। कहां तक पैर से घुंघरू बजावे, कहां तक नाचे पैर भी थक जाएंगे। कहां तक अपने हाथ से इधर उधर हाव भाव दिखावे, अंत में हाथ भी थक जाएंगे और अंत में बुद्धि भी थक जाएगी, बल भी थक जाएगा और अंत में होगा क्या? अंत में ये होगा कि यदि तुम्हारा नाचना बंद नहीं हुआ तो बांसुरी वाला भी उठ के चला जाएगा, पखावज वाला भी उठ के चला जाएगा, मंजीरा वाला भी उठ के चला जाएगा, थोड़े दिन में लाइट माइक वाले भी उठ के चले जाएंगे, एक एक करके तेरे सब संगी साथी चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, हमारा नाचना बंद नहीं हो रहा है और हमारे जो सागिर्द थे, सागिर्द कहते ना हैं, टीम वाले लोग, वो सब एक एक करके मरते चले जा रहे हैं। वो बजाते बजाते मर गया, वो गाते गाते मर गया, वो सब ऐसे मरते चले जा रहे हैं। आज भाई मरा, कल चाचा मरा, परसों ताऊ मरा, बाबा मरा, अमुक मर गया, तमुक मर गया, कभी पुत्र मर गया, कभी पुत्री मर गई, कभी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, ऐसे ही एक एक करके सब संगी साथी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। संग सकल बिछुरो, जिनको हम अपना संगी साथी मान रहे थे वे हमें बीच में ही छोड़कर चले गए। ये भी दुर्दशा क्यों हुई? इस दुर्दशा का कारण ये है कि तुमने सबकी शरण ली, सबको अपना माना, सबको अपना संगी साथी माना, पर तुमने रघुनाथ जी की शरण नहीं ली। तुमने रघुनाथ जी को अपना नहीं माना, यदि उनको अपना मानकर उनके सामने एक बार नाच लेते तो तुम्हारा नाचना ही बंद हो जाता, तो तुम्हारा नाचना बंद हो जाता। इसलिए अब प्रभु, अब हमारी समझ में आ गया कि हमारे नाचने से छुट्टी इसलिए नहीं मिली कि जो नचा रहा है उसको तो नाच हम दिखाई नहीं रहे हैं, हैं? कभी स्त्री के सामने नाच रहे हैं तो कभी पुत्र के सामने नाच रहे हैं तो कभी पुत्री के सामने नाच रहे हैं तो कभी बाप के आगे नाच रहे हैं तो कभी माँ के आगे नाच रहे, नाच नहीं है व्यवहार, कभी शत्रु के आगे कभी मित्र के आगे, पर जो भगवान नचाने वाले हैं सब ही नचावत राम गुसाई, सबको नचाते हैं। जग पे खनी तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सबको नचाने वाले, उनके सामने तुम नाचे नहीं। इसलिए अब हमारी समझ में आ गया है, क्या समझ में आया? कहते अब रघुनाथ शरण आयो जन, यह जन हे रघुनाथ जी अब आपकी शरण में आ गया है और आपकी प्रतिज्ञा है कि शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिन्ही बिलोकत हान। जो शरणागतों का त्याग करते हैं, अपने हित अनहित का विचार करके शरणागतों का त्याग करते हैं, उनका मोड़ा देखने में भी पाप लगता है। आप तो किसी का दोष देखते ही नहीं हैं, तो ऐसे उदार करुणामय हैं, दोष दर्शन आप करते नहीं, शरणागत का त्याग करते नहीं, ये जान करके मैं आपकी शरण में आया हूं। भव भय विकल डर्यो, तो शरण में क्यों आए? भयभीत व्यक्ति शरण मांगता है, तो ये नाचत ही निश दिवस मरे, जो बार बार पैदा हो रहा था मर रहा था, यही जो भव भय है, बार बार पैदा होना और मरने का भय, इस भय से, काल के भय से व्याकुल होकर के हे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब एक बात है कि हमारा नाच भी बड़ा फूहड़ है, अच्छा नहीं है नाच। आपके दरबार में एक से गुणी एक से कलाकार आते हैं और हम तो ऐसे बुद्धू चंद हैं कि हमारा कोई काम ऐसा है ही नहीं जो आपके पसंद आ जाए, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो महाराज, न तो कला है, न रूप है, न रंग है, न वेश है, न भूषा है, न भाव है, न भक्ति है, कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तब क्या है? बोले जैसे हैं तैसे आपके सामने हैं, विशेषता तो कुछ भी नहीं। जे ही गुणते बस हो रीझ करी, जिन गुणों से आप प्रसन्न हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, सो मोही सब बिसरयो, ऐसे अच्छे सब गुण तो हमको भूल गए, अब कोई अच्छाई हमें बची ही नहीं है। तो ऐसे नाचने वाले को क्या करेगा राजा? अरे बोले, सब मन किसने खराब कर दिया, सब दर्शकों का मन बिगाड़ दिया, उसने भगाओ इसको, किसी काम लायक नहीं, हटाओ इसको यहां से। तो ऐसे उस नाचने वाले को धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा, राजा को प्रसन्न नहीं कर पाया, गुण तो कोई है ही नहीं, कला कोई है ही नहीं, न ताल है, न स्वर है, कुछ नहीं। तो तुलसीदास जी कहते, हम हैं तो ऐसे ही, पर सरकार आप हमको दरबार से, भले ही हम किसी लायक आपके नहीं है, सामने खड़े होने लायक नहीं है, आपकी किसी सेवा के लायक नहीं है, पर हमको दरवाजे पर पड़े रहने देना, आपके भवन के द्वार पर मैं पड़ा रहूंगा। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन पर्यो, आपके दरवाजे पर पड़ा रहूं। दरवाजे पर क्यों पड़े रहना चाहते हो? इसलिए पड़े रहना चाहते हैं कि हम भले ही आपको न देख पाए, पर आपकी करुणा भरी नजर हमारे ऊपर पड़ती रहेगी। अच्छा, अब यहां एक बात है, द्वार पर कौन रहता है? कौन रहता? अरे चौकीदार नहीं, चौकीदार वाला भाव नहीं है, चौकीदार पड़ा थोड़ी रहता है, चौकीदार पड़ा नहीं रहता, वो तो वर्दी पहन के और लाठी डंडा तलवार या बंदूक जो कुछ भी है लेकर के वो तो तैयार रहता है, हर समय अलर्ट रहता है। हाँ, अब कहे गए पंडित जी, ठीक कही, कुत्ता पड़ा रहता है, इसका मतलब हे प्रभु, कुत्ता भीतर घुसने लायक तो होता नहीं, द्वार पर पड़ा रहता है, आप अपने द्वार का कुत्ता हमें मान लीजिए, हम आपके दरबार के कुत्ते हैं। कुत्ते को जूठन मिलती है, कभी न कभी आपकी अजामत प्रसादी भी हमको मिल जाएगी। संतों का दैन्य भाव। श्री कबीरदास जी कहते हैं, हम राम जी के कुत्ता हैं। क्या कहते हैं? हम राम जी के कुत्ता हैं। तुलसी कुकुर राम को मुतिया मेरा, कबीरा कुकुर राम को मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाऊं। श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुकुर राम का, मैं राम जी का कुत्ता हूं, पालतू कुत्ता डंडे नहीं खाता, एक जगह रहता है, वो एक का होकर रहता है, एक जगह रहता है। मेरा नाम क्या रखा है? मोतिया मेरा नाम, राम जी ने हमारा नाम रखा मोती राम, ये नाम रखा है, मोतिया नाम रखा है। मोतिया नाम क्यों रखा? बोले राम नाम के मुक्ता चुगना चुगता हूँ मैं। हाँ, संसारियों की विषय की भोगों की जूठन नहीं खाता हूँ मैं। बांध कुत्ते के आकार में जरूर, पर जूठन उठन नहीं खाता हूँ मैं। राम नाम के मोती चूर के लड्डू खाने वाला हूँ। तो मेरे इस राम नाम लेने के स्वभाव को देखकर राम जी ने प्रसन्न होकर मोती राम नाम रख दिया। क्या प्रमाण है तुम राम जी के कुत्ते हो? बोले गले राम की जेवरी, ये पट्टा है, ये तुलसी की माला, ये राम जी का पट्टा है। गले राम की जेवरी, अजेवरी है तो जित खेचे तित जाऊं। अब मेरा अपना कुछ है ही नहीं, राम जी हमको जब जहां ले जाएं मैं वहां जाता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हमें, हम मनुष्य तो बन ही नहीं पाए, साधु नहीं बन पाए, वैष्णव नहीं बन पाए, संत नहीं बन पाए, मनुष्य ही नहीं बन पाए। हे भगवान, आप अपने द्वार का हमें कुत्ता ही मान लीजिए, कुत्ता मान करके हमको द्वार पर पड़े रहने दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं आपके द्वार पर पड़े रहने से काम बन जाएगा। श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, मरने मरना भांति है जो मर जाने को, राम द्वारे जो मरे फिर बहुरी न मरना होए। भगवान के होकर मर जाएंगे तो फिर द्वारा मरना नहीं पड़ेगा। दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय में एक महान सिद्ध संत थे, आचार्य थे, उनका नाम था श्री स्वामी लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज। वेदांत शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, भगवान के महान भक्त थे, आचार्य थे, जगत गुरु थे। विशाल मठ था उनका, श्रीरंगम में विशाल मठ था उनका। पर एक बार वे आचार्य चरण विचार करने लगे और विचार करते करते उनके हृदय में ऐसा भाव जगा, महाराज विलक्षण भाव उनके मन में आया कि भगवान श्री रंगनाथ ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य में भी भारतीय मनुष्य बनाया, उसमें भी पवित्र वैदिक ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए वेदों का स्वाध्याय किया और भगवान ने अपने सेवा का सौभाग्य हमें प्रदान किया, लेकिन इसके बाद भी भगवान के प्रति जैसी कृतज्ञता का भाव हमें ज्ञापित करना चाहिए था, वह कृतज्ञता का भाव हम अब तक ज्ञापित नहीं कर पाए। अरे कुत्ता अपने मालिक के टुकड़े खाता है, पूरी रोटी नहीं देता मालिक, आधी रोटी टुकड़ा दे देता है। वो टुकड़ा खाकर कुत्ता मालिक के प्रति इतना कृतज्ञ होता है कि रात भर जगकर के द्वार पर रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। और भगवान का दिया हुआ इतना ऐश्वर्य हम भोग रहे हैं, मठाधीश बने हुए हैं, बड़ी सोने चांदी के थाल में भोजन और इतने जय जयकार, वाह वाह, इतना राम जी हमको दे रहे हैं और हम भगवान की याद नहीं करते। हाय हाय हाय हाय, हमारा जीवन तो व्यर्थ है। ऐसी दीनता आई उनके भीतर कि तत्काल उन्होंने अपना मठ त्याग दिया और त्याग कर इस निश्चय पर पहुंचे कि मनुष्य तो हम साधु ब्राह्मण आचार्य तो बन ही नहीं पाए, मनुष्य भी हम नहीं बन पाए, कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी मेरे मन में नहीं है। तो चलो, उसके मनुष्य के जैसी तो है ही नहीं, तो कुत्ते की नकल तो करें। तो उन्होंने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि मैं रंगनाथ भगवान का स्वान हूं, कुत्ता हूं। और इस भाव को करके वे एक कावेरी के तट पर, इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए। लोगों ने कहा कि गुरुजी को हो क्या गया, माथे में गर्मी चढ़ गई क्या, सब छोड़ छाड़ के यहाँ नीचे जमीन में आकर बैठ गए। महाराज जी यहाँ कैसे? तो कहें भू भू भू भू भू ऐसे करें। अरे लोगों ने कहा कि इनको लगता किसी समय कुत्ता काट गया होगा, अब वो कुत्ते का जहर व्याप्त हो गया इसलिए भौंकना शुरू कर दिया, अब ये मर जाएंगे। और किसी को काट देता ना कुत्ता काटा हुआ तो वो भी मर जाता, वो भी भौंकने लग जाता है। तो जितने चेला थे ना, भगत शिष्य चेला जो कहते थे गुरु साक्षात परब्रह्म, वो सब चले गए मठ में। बोले तो अब तो मरना तो इनको है ही है, तो कोई बात नहीं, मरने तो मर जाएंगे तो संस्कार हम लोग कर लेंगे। सब छोड़ के चले आए, संसार छूट गया केवल इतना स्वीकार करने से कि मैं राम जी का कुत्ता हूं। इसी भाव में भर करके भगवान, मैं रंगनाथ भगवान प्रभु आपका कुत्ता हूं, उनका स्मरण करने लगे। अब तक जीवन में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था, पर आज ही मठ छोड़कर आए थे, और जैसे ही रंगनाथ भगवान की शयन हो गई तो श्री रंगनाथ भगवान भगवती महालक्ष्मी जी के साथ स्वयं अपना अधरामृत लेकर के पधारे, अपना जूठन प्रसाद। कुत्ते को मिलती कि नहीं, तुम हमारे कुत्ता हो तो हम अपने जूठन तुमको देंगे। रघु सरकार स्वयं अपना अधरामृत लेकर के पधारे, दिया और सिर पर अपना करकमल रखा भगवान ने। अब वो तो एक ऋषि हैं, आचार्य हैं, पर भाव से उन्होंने अपने को कुत्ता मान लिया, उसकी ये महिमा है। और कहते भगवान का के करकमल पधराते ही उनका देह भगवत तुल्य हो गया, वे चतुर्भुज हो गए और सदेह वैकुंठ गए, देह नहीं छोड़ा उन्होंने। अब सोचो भगवान के कुछ बन जाओ, लोग तो सीधे ही बाप बनना चाहते भगवान के, हम बाप बन जाए, हम भैया बन जाए, हम सखा बन जाए। अरे भैया कुत्ता भी उनके हो जाओ, उनके दरबार के कुत्ते भी हो जाओगे तो काम बन जाएगा। इसलिए तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजे रहनी पर्यो नाचत ही निश्चित दिवस मर्यो, नाचत ही निश्चित दिवस मर्यो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद में इतने मंत्र हैं जिन मंत्रों से यह स्पष्ट होता है कि भगवत दास्य के अतिरिक्त जीव का अन्य कोई नाम नहीं है। जीव केवल और केवल भगवान का दास ही है, भगवान का नित्य दास है जीव। अनादिकाल से वह भगवान का दास है। कई उद्धरण दिए हैं, ऋग्वेद के अमुक मंडल के अमुक भाग के अमुक मंत्र, इस तरह से मंत्रों के की संख्याएं भी दी गई हैं। अरम दासोनुमीडुषे करण्यहम देवाय भूर्ण ये नागा, दूसरा प्रमाण प्रुदैवो दासो अग्निर्देवा अच्छा नमजमना, यहां भी दास शब्द आया। अरम दासो नुमीडुषे, इसमें भी दास शब्द आया ऋग्वेद के मंत्र में, ऋग्वेद के सातवें मंडल के 86 में उसका अध्याय का और सातवां मंत्र है। इस तरह से आठवें मंडल के 130वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। प्रुदैवो दासो अग्निर्देवा अच्छा नमजमना, यहां भी दास शब्द ही आया कि जीव भगवान का दास ही है। ऋग्वेद के फिर एक मंत्र का तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, यो नो दास आर्यो वा, इस मंत्र का उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 82वें मंत्र का, यस्यायम विश्व आर्यो दासः, यस्यायम विश्व आर्यो दासः, सारा विश्व ही जिनका दास है। ऋग्वेद में भी इसी प्रकार की बात आई है, स्वयं दास उरो असाप असावतिग्ध अमर्त्यम चिद्दासम मन्यमानसम मानम इत्यादि मंत्रों में जो है दास शब्द का अर्थ, दास शब्द का प्रयोग किया गया है। दास में दो अक्षर हैं, दा और सा। ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम निगमागम पार गई। जब जीव भगवान का दास बन जाता है तो द माने ददाति, स माने सद्यः, तुरंत मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? ददाति सद्यः भुक्तिंच तथा मुक्तिम विशेषतः, भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाती है, भुक्ति भी मिल जाती और मुक्ति भी मिल जाती, क्योंकि भुक्ति तो भुक्ति के रूप में नहीं होती, भुक्ति माने भोग, वो तो भगवत प्रसाद बन जाते हैं। हम लोग जब भगवान के सामने कोई चीज ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भोग। और जब भोग उतर के आता तब क्या कहते हैं? प्रसाद। तो भोग बंधन कारक है, पर भोग तो भगवान ने ग्रहण कर लिया, और जब भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया तो वो प्रसाद हो गया, वो प्रसाद सेवन करते हैं और प्रसाद सेवन से मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति हो जाती है जिस दिन भगवत शरणागत हुआ, उसी दिन संसार चक्र से छूट गया। जम डर प्यो जब दास कहायो, उसी समय संसार चक्र से छूट गया, मुक्त हो गया, मुक्ति के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, मुक्त हो गया। और अब भुक्ति भी मिल गई। क्यों मिल गई भुक्ति? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिछले आगे आए पद पहले कहा है, लुगा रोटी निकेरा के आगे हु की बेद भाके। आप राम जी के दास बन जाओ तो लुगा, लुगा माने ये कपड़ा और रोटी भोजन, नीके राख है, इनसे आपको ठीक रखेंगे और आगे हु की भेद वाके। आगे की भेद कहते हैं कि तुम्हारा बुरा होगा नहीं, क्योंकि तुम भगवान के हो। अब महाराज लोग विश्वास ही नहीं करते कि वैष्णवों में क्या दास लगा देते हैं, दास अमुक दास तमुक दास। दास माने तो शूद्र होता है। ब्राह्मण संकल्प बोले तो कहे शर्मा हम, ब्राह्मण संकल्प बोले तो कहे वर्मा हम, क्षत्रिय ब्राह्मण संकल्प बोले कहे शर्मा हम, क्षत्रिय संकल्प बोले तो कहे वर्मा हम, वैश्य संकल्प करे तो कहे गुप्तो हम, और चौथे वर्ण का व्यक्ति संकल्प करे तो क्या कहे? दासो हम। तो और हमारे यहाँ वैष्णव में सबको दास, रामदास गोपाल दास कृष्णदास, ये सब दासांत नाम। कल श्री परमहंस जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, कल परमहंस जी ने कहा कि साधु बनते हैं तो उनका नाम दासांत रखा जाता है, और बोले भक्तमाली जी की बचाई हुई बात है। भक्तमाली जी कहते जो साधु हो गया वो भगवत स्वरूप है, उसके नाम के आगे श्री लगाओ और नाम के पीछे जी लगाओ। कल कह रहे थे ना परमहंस जी, जैसे श्री रामदास जी भले ही चेला हो, कहो श्री रामदास जी, श्री गोपाल दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री धनंजय दास जी, श्री निर्मल दास जी, श्री गंगा दास जी। तो महाराज परमहंस जी कह रहे थे कि महाराज जी की आज्ञा तो ये है कि शिष्य प्रशिष्य कोई हो साधु मात्र वैष्णव मात्र के आगे श्री लगाओ पीछे जी लगाओ। बोले लेकिन घर में जो नाम लेते थे वही नाम साधु में लेते हैं, सीधे धनंजय गोविंद निर्मल। बोलिए ठीक नहीं, ये साधु साई काम नहीं, श्री और जी लगा करके बोलो। अब हम तो विचार कर रहे हैं कि हम अपना अभ्यास छोड़ दें, अब हम श्री लगा के बोलें, कहो श्री श्री अनंत श्री संपन्न करके बोलें, क्योंकि अब जमाना ऐसा ही है। हाँ, चेला से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, गुरुजी का क्या नाम है? बोले रामदास। अच्छा, गुरुजी का नाम रामदास, तुम्हारा नाम? बोले श्री श्री 1008 श्री माधव दास जी महाराज। का नाम बोलो कोई बड़ा आदमी को नाम है क्या जी। तो भगवत संबंधी नाम जो गुरुजी ने दिया, परमंजी ने कल ये बात बताई, उसी नाम का व्यवहार करना चाहिए और श्री लगाकर और जी लगाकर नाम बोलना चाहिए, चाहे शिष्य हो चाहे प्रशिष्य हो, साधु मात्र अथवा कुछ भी ना हो, साधु तो है उसका श्री और जी लगाकर के नाम लें। महात्माओं से अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलती है, इसलिए जीव का वास्तविक परिचय यही है कि वह भगवान का दास है, और इस दास भाव को स्वीकार कर लेगा तो इस संसार चक्र से छूट जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम बरणी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्जन निखिल परमानंद पूर्णो मृताब्धे गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास अथवा राधा भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास अथवा सीता भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास। जीव का वास्तविक परिचय है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री गोलोक बिहारी कृष्ण ही हैं, लेकिन और पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ है। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, लेकिन वे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं ये असली परिचय नहीं, नकली परिचय है। तो क्षत्रिय हो बोले क्षत्रिय भी नहीं हूं, वैश्य हो बोले वैश्य भी नहीं हूं, शूद्र हो बोले शूद्र भी नहीं हूं, नाहम बरणी, बरणी माने होता है ब्रह्मचारी, बरणी किसको कहते हैं, ब्रह्मचारी को, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, न च ग्रहपति ही गृहस्थ भी नहीं हूं, बनस्थो बानप्रस्थी भी नहीं हूं, यतिर्वा सन्यासी भी नहीं हूं, विरक्त भी नहीं हूं। तब क्या हो भाई, बोले ये सब संसार में प्रसिद्ध है, कोई ब्राह्मण कहता है कोई ब्रह्मचारी कहता है कोई गृहस्थ कहता है कोई सन्यासी कहता है, ये नकली परिचय है, ये व्यवहार मात्र का परिचय है, हमारा वास्तविक परिचय यही है कि सीता भर्तुः राधा भर्तुः गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। गोपीनाथ प्रभु के चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का कोई दास, मैं उसका भी दास हूँ। श्री किशोरी जी के, श्री सियाजू के चरण कमलों का कोई, सियाजू के प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी, उनका दास, उनके दास के, उनके दास का दास, ये भाव। तो जीव सदा से भगवत दास है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी साधु देवता मनुष्य, ये अलग अलग नाम रख लिए गए हैं, और यही इसकी भटकन का कारण है कि मैं केवल भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे हैं, इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया। देखो जाति निंदित नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है, उसे मानना चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको ठुकराना नहीं चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानना चाहिए, पुराने संत भी मानते थे। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज खास चौक वाले महाराज जी एक बात बताते थे, बड़ी प्रेरणा लेने योग्य बात है। महाराज जी बताते थे कि मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के गुरु भाई थे श्री रामदास जी महाराज, ब्रज में जो रुदायन गांव है उसमें विराजते रामदास जी महाराज, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के गुरु भाई थे वो, छोटे गुरु भाई, और वो भी लगभग 125 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ग्रहण की, वो भी सिद्ध पुरुष थे, उनका शरीर राज परिवार का था, बहुत ऊंचे लंबे थे, और महाराज जी कहते भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे, महान योगी थे। कहते हमारी हमारे बाबा गुरु, महाराज जी के बाबा गुरु लगते थे, तो बोले उनके चरणों में इतनी अगाध श्रद्धा हमारी थी कि हमारा मन बार बार करता था कि हम उनके चरणों में रहें। तो गुरु महाराज से पूछते तो कई बार गुरु कहते जाओ पुजारी चलो कुछ दिन वहां रहे और उदयन चले जाओ। तो कहते बस जमुना पार करके हम पैदल पैदल यहाँ से बेसमा होते हुए देदामई वगैरह गांव है ना वहाँ होते सीधे उदयन पहुंच जाते। कहते भोर में चलते 9-10 बजे 11 बजे वहां पहुंच जाते पैदल पैदल, और गामन के रास्ते रास्ता थे, और ऐसे सीधे जाने में कम भी है, ऐसे घूम के जाने में लंबा पड़ता है, सीधे जाने में कम है, पहुंच जाते। तो पहुंच जाते तो इतनी आयु 100 वर्ष से ऊपर की आयु वाले महापुरुष रामदास जी महाराज जो दादा गुरु लगते थे, कहते खाली तखत पर बैठे रहते और जैसे ही हमको देखते तो अपनी लठिया के सहारे उठ के खड़े हो जाते। पुजारी खाक चौक के पुजारी हो, दूर से सीताराम बोल दो, दंडवत मत कर लेना क्योंकि ये शरीर क्षत्रिय कुल का है, तुम्हारा जन्म ब्रह्मर्षि कुल में है, ब्राह्मण कुल में है, तुम दंडवत करोगे तो हमारे भजन का नाश हो जाएगा, इसलिए दूर से सीताराम बोल दो, तुम्हारी दंडवत हमने स्वीकार कर ली, ऐसे दंडवत नहीं कर लेना। महाराज जी कहते थे हमको इतनी श्रद्धा थी कि हम स्थान के बाहर साष्टांग करके तब भीतर प्रवेश करते थे, हमको जीवन में उन्होंने नहीं करने दिया। और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो राम घाट ले गए थे उनको गंगा जी में, बोले हमको जलाना नहीं, हमारी जल समाधि करना, जल समाधि उनकी की गई थी। तो कई बार उनकी याद करके महाराज जी गदगद हो जाते थे, बोले जीवन में कभी पूरा गांव ब्राह्मणों का ही गांव है, न किसी को चेला बनाया और न किसी से पैर छुवाया, महाराज जी के गुरुजी को कहते कि ये भैया इसको कंठी दे दो, इसको कंठी दे दो, ब्रजवासी है ब्राह्मण है, मेरा शरीर ब्राह्मण कुल का नहीं है, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। भगवत प्राप्त महापुरुष थे, ये मर्यादाएं अब नहीं है, वे कोई बताते नहीं थे कि हम ये हैं अमुक हैं तमुक हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब धर्म की आ जाती तो उस समय वे सनातन धर्म की इस प्रकार से सिद्धांत की रक्षा करते थे अपने व्यवहार के माध्यम से, अब वो बात नहीं है। तो महाराज जी भक्तमाली जी जो ब्राह्मण पुरी जनता, उन्होंने किसी ने जबरदस्ती दीक्षा ले ली, पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी की बात सुनाई थी। तो वर्णाश्रम धर्म का विरोध यहाँ नहीं है, पर कहने का अर्थ यही है यहाँ कि ये शरीरों का परिचय है, ये आत्मा का परिचय नहीं है, आत्मा न ब्राह्मण है न चांडाल है, आत्मा तो केवल भगवान कांस है, न आत्मा स्त्री है न पुरुष है न पशु है न पक्षी है न देवता है न देवी है, कुछ नहीं। और आत्म भाव में कोई महात्मा स्थित हो जाए तो है इन सब से ऊपर उठ गया। तो वर्णाश्रम व्यवस्था अनुचित नहीं है, बुरी नहीं है, पर किसी के भीतर जाति का अहंकार हो और जाति के अहंकार के कारण भगवान के भक्त का तिरस्कार करे तो उस तिरस्कार को भगवान सहन नहीं करते हैं, उसके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होती है, क्योंकि जातिर विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, युवावस्था का अहंकार, मैं बहुत ऊंचे पद पर बैठा हूं, ये अहंकार, ये पंचैते यत्नतस्तात्याज्या, ये पांचों यत्न पूर्वक छोड़ देने चाहिए, क्योंकि पंचैते भक्ति कंटका, ये पांचों भक्ति मार्ग के कांटे हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि अहम शून्य होकर के ही और व्यवहार करना चाहिए। महात्मा बड़ी सुंदर सुंदर युक्तियां निकालते हैं। एक महापुरुष ने कहा कि हे प्रभु, ये जगत आपका नाट्य मंच है और इस नाट्य मंच पर आपने हमको नाटक के लिए भेजा है, हम नाटक करने के लिए यहां आए हैं। अब यदि आपको हमारा नाटक पसंद आ गया हो, आपने ब्राह्मण के रूप में भेजा, हमने ब्राह्मण वाला नाटक किया, क्षत्रिय के रूप में भेजा, क्षत्रिय वाला नाटक किया, वैश्य के रूप में भेजा, वैश्य वाला नाटक किया, शूद्र के रूप में भेजा, वो भी नाटक हमने किया, ब्रह्मचारी बनाए तो ब्रह्मचारी वाला नाटक किया, गृहस्थ बनाया तो गृहस्थ वाला नाटक किया। नाटक क्या है? शास्त्र विधि से उस वर्ण और उस आश्रम की मर्यादा का पालन। आपने वानप्रस्थी बनाया तो वानप्रस्थी, साधु बनाया तो साधु वाले नाटक का पालन किया। तो यदि आपको हमारा नाटक पसंद आ गया हो तो हमें पुरस्कार दीजिए। तो भगवान ने पूछा क्या पुरस्कार दें? बोले पुरस्कार में आप अपने चरणों में सदा सर्वदा के लिए हमको रख लीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने पास बुला लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए। और मान लो हम नाटक ठीक से न खेल पाए हों, आपने जिस नाटक के लिए भेजा तो नाटक हमसे चुप हो, चुप रह गए खड़े के, क्या कहना है, और यही नहीं बैठी। अब मामा जी इशारा कर, अब बोलती बंद। दीन बंधु दास जी बोले, वत्स नारद, आपकी आकृति देखकर लगता है कि आप कुछ उहापोह में हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमको। ध्यान करते हुए देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है, सोई उनको अपना पाठ याद आया, बढ़िया पाठ दिया उन्होंने। लीला के बाद मामा जी ने खूब पीठ ठोकी, बोले वाह भाई वाह, आज हमारी नाक बच गई, तुम ठीक हो। और हम तो ब्यासी, तो जैसा अचला था वैसी अचला। बोले हमसे बोले कि थोड़ा सा लीला में कुछ तो नाटक करना पड़ता है, तो एक कमंडल लेना पड़ेगा और एक बड़ी दाढ़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी और बाकी कुछ बदलना बदलना नहीं है। तो ब्यासी के रूप में अभिनय किया। तो नाटक में बड़े बड़े लोगों से भी नाटक बिगड़ जाता है। तो यही बात है कि हे प्रभु, आप हमको अंगीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरे दुसह दुख दोष दुख वो आपकी कृपा के बिना नष्ट होने वाले नहीं हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आगे का पद समय हो गया क्या? नहीं हुआ, इसी को जल्दी ही पूरा, हम जल्दी जल्दी ये पूरा करने का ग्रंथ का भाव है कि जल ग्रंथ से जल्दी हम पूरा करें। माधव जी माधव जो मोसम मंद न को। माधव शब्द इसलिए कह रहे हैं कि इसके कई भाव हैं। एक भाव तो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में विराजते हैं और काशी के ठाकुर जी हैं श्री बिंदु माधव भगवान। और एक विशेष बात है, श्री बिंदु माधव भगवान के निकट ही श्रीमठ रहा है। श्री रामानंदाचार्य भगवान का जो श्रीमठ है वो बिंदु माधव पर ही रहा और वहीं बिंदु माधव का विशाल मंदिर था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यह नियम था कि नित्य अस्सी घाट से चल करके पंचगंगा घाट आना, आचार्य पीठ को प्रणाम करना और बिंदु माधव भगवान को प्रणाम करके फिर लौट करके जाना, ये नित्य नियम था उनका। नित्य ही बिंदु माधव भगवान का दर्शन करते, इसलिए बिंदु माधव जी के कई पद हैं इसमें। तो एक भाव तो यह है कि वो बिंदु माधव स्वरूप में बहुत अनुराग है, कई पदों में बिंदु माधव जी का वर्णन है। मन माधव को नेकु निहार है, इस तरह से कितने पद हैं, कई पद आ चुके हैं, आप लोगों ने उन पदों का श्रवण किया। मन माधव को ने कुनिहारही, सुन सठ सदा रंक के धन ज्यो, छिन्न छिन्न प्रभु ही संभारही। मन माधव को ने कुनिहारही, और भी कई पद हैं। ये है परम फल परम बढ़ाई, नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरख ही नयन अघाई। ये एक पद ये है। मन इतनो ही या तन को परम फल, सब अंग सुभग बिंदु माधव छवि, तदि स्वभाव अवलोक एक पल। कई पद हैं जहाँ बिंदु माधव भगवान का तुलसीदास जी ने स्मरण किया है, तो इसलिए वे माधव संबोधन बार बार कहते हैं। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि आप माया के धव हैं, माया के धव हैं। धव माने पति, माधव माने मायापति हैं, माधव माने आप मायापति हैं, और आपकी माया हमें नाच नचा रही है। नाचत ही निस्तिवस मरे हो, माया ही तो नाच नचा रही है आपकी। तो माया आपकी है, आप इसके स्वामी हैं, तो आप जब रोक देंगे अपनी माया को तो ये माया हमें परेशान नहीं करेगी, फिर माया हमें विक्षेप नहीं करेगी। इसलिए हे माया के अधिपति, आप कृपा करके अपनी माया की प्रबलता रोक लीजिए। यह भी एक भाव माधव शब्द का है। हे माधव जू, मोसम मंद न को, मेरे जैसा मंद माने मूर्ख बुद्धू कोई दूसरा नहीं है। अरे बोले, तुम तो मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हो, अपने को मूर्ख क्यों कह रहे हो? काशी में स्थिति तो ये है कि मूर्ख भी अपने को मूर्ख मानने के लिए तैयार है, वो भी चाहते हैं कि हमको लोग पंडित कहें। अब पंडित कोई बड़ा विद्वान कह दे कि वो पंडित है तो उसकी बात बड़ी प्रमाणित होती, गरीब उन्होंने पंडित कह दिया। और तुलसीदास जी महाराज के जैसा विद्वान पंडित कौन होगा? अगाध शास्त्रों का पांडित्य तुलसीदास जी के भीतर। वैसे देखा जाए तो साक्षात भगवान वाल्मीकि हैं। और देखा जाए तो वाल्मीकि साक्षात ब्रह्मा जी हैं, तो वेदगर्भ ब्रह्मा ही वाल्मीकि और वाल्मीकि ही तुलसीदास जी, तो साक्षात वेदगर्भ हैं। जब साक्षात वेदगर्भ हैं, जब साक्षात वेदगर्भ श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं, साक्षात वेदगर्भ श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं, तो उनसे कौन सा शास्त्र अछूता है? तो इस दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास जी महाराज का अगाध पांडित्य है, लेकिन महान पांडित्य होते हुए भी उनमें पांडित्य का अभिमान रंच मात्र भी नहीं है। अति मति मंद गमार, अपने को गमार भी तुलसीदास जी ने कहा है? तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। आप तो ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, साधु हैं और विद्वान हैं, आप अपने को मूर्ख क्यों मान रहे हो? अरे बोले, हमारे काम ही ऐसे हैं। यद्यपि मीन पतंग ही न मति मोहि नहीं पूजे ओ, यद्यपि मछली और पतंग ये दोनों बुद्धिहीन हैं, पर ये मछली और पतंगे भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, मैं तो इनसे भी भारी महामूर्ख हूं। क्यों? ये तो पशु योनि में भोग योनि में पड़े हुए जीव हैं, तो मछली रस के आकर्षण में फंसती है और पतंगा रूप के आकर्षण में फंसता है। बंसी डालते हैं मछली पकड़ने वाले, और उसमें कोई केंचुआ लगा देते हैं या कोई आटे की गोली लगा देते हैं, उस लालच में, जिह्वा के लालच में मछली फंस जाती है। और दीपक की लौ देख करके पतिंगा बड़ा प्रसन्न होता है, रूप के आकर्षण में फट करके वो अपना सर्वनाश कर लेता है, वो जल जाता है, मर जाता है। मछली केवल खाद्यान्न को देखती है, खाद्य पदार्थ को देखती, कांटे को नहीं देखती, इसलिए फंस जाती है। पतिंगा केवल रूप को देखता है, ये अग्नि है ये नहीं जानता, इसलिए जल जाता है। किंतु मैं तो जानता हूं कि ये फंसने वाली चीज है, यहां मैं फंस जाऊंगा, लेकिन जानबूझकर फंस रहा हूं। तो बोलो, मछली और पतंगे की मूर्खता से भारी मूर्खता है। जानबूझकर फंसना ये कितनी बड़ी मूर्खता है, जानबूझकर धोखा खाना है यह कौन सऊर। क्या मुझे मोही नहीं पूजे ओ, ये मछली और पतंगा भी हमें पूज नहीं रहे, माने हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हम तो इनसे भी बहुत आगे हैं। कैसे? बोले रुचिर रूप आहार बस्य उन पावक लोह न जान्यो, देखत विपति विषय न तजत हूं ताते अधिक अयान्यो। रूप का आहार पतंगे ने किया तो वह जानता नहीं था कि आग है, और मछली ने रस का आहार किया, वह जानती नहीं थी कि लोह न जाने हो, वो बंसी कांटा लोहे का है वो नहीं जानती थी, इसलिए बेचारे फंस गए। लेकिन देखत विपत्ति विषय न तजत हूं, मैं तो देख रहा हूं कि ये विषय प्रत्यक्ष विपत्ति में बांधने वाले हैं, पर मैं विषयों का भोगों का त्याग नहीं कर पा रहा हूं, उनके आकर्षण का त्याग नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ताते अधिक अयान्यो, मैं तो मछली और पतंगा की अपेक्षा भी अधिक मूर्ख हूं। और कैसा मूर्खता का दूसरा प्रमाण? ये दो प्रमाण तो ये हैं हमारी मूर्खता के, और तीसरा प्रमाण क्या है? महामोह सरिता अपार महा संतत फिरत भयो। महामोह रूपी अपार सरिता में मैं निरंतर बह रहा हूं। संसार जो है ना, वो मोह का ही नाम संसार है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, नष्टे मोहे का परिवारा याते तत्वे का संसारा। मोह नष्ट हो गया तो परिवार कहाँ रह गया? अब परिवार नहीं रहा तो संसार भी नहीं रहा, परिवार ही नहीं रहा तो संसार कहाँ से रहेगा? नष्टे मोहे का परिवारा, क्या परिवार है? कोई परिवार नहीं। तो महामोह रूपी, महामोह रूपी अपार सरिता में मैं निरंतर बह रहा हूं, तो बहने वाले को कुछ सहारा चाहिए पार उतरने के लिए। आप तैरना जानते हैं और सरिता 10-20 हाथ चौड़ी है तो आप तैर के पार कर जाएंगे, 100 हाथ चौड़ी है तो भी पार कर जाएंगे तैर करके, और उस नदी का कोई और छोर ही न हो, पल्ली पार दिखे ही नहीं। तो ऐसी ही अपार सरिता, उसको तो बिना नौका के पार नहीं, उसको आप तैर करके पार नहीं कर सकते, नौका चाहिए उसके लिए, बिना नौका के पार नहीं कर सकते हो। नौका क्या है? भगवान के चरण कमल ही नौका है, भगवान के चरण कमल नौका है, तो तुमको भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए था। श्री हरि चरण कमल नौका सजे, केवल 5 मिनट उसको कहो ना करे हलो हलो बाद में कर। श्री हरि चरण कमल नौका तज फिर फेन गयो। अब नौका तो पकड़ना चाहिए, नौका पड़ी है वहां तो तुरंत नौका पकड़ के चढ़ जाओ नौका पर, माने चरणों का आश्रय नहीं लिया, फेन का आश्रय लिया। नदी में फेन बह रहा था कि फेन पकड़ के पार हो जाएंगे, तो भैया फेन में फेन का आश्रय लेकर कोई भला कैसे पार उतर सकता है? फेन का आश्रय लेकर कोई पार नहीं उतर सकता। ऐसी हमारी ये मूर्खता है, नौका छोड़ दी और फेन को पकड़ रहा हूँ, फेन को पकड़ने से तो डूबूंगा। अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान अति ज्यो भरी मुख पकड़े निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष धरे। कुत्ते को पड़ी हुई पुरानी हड्डी मिल जाती है तो अपने मुंह से हड्डी को पकड़ लेता है, कड़क कड़क करके हड्डी को चबाना चाहता है, तो हड्डी से, हड्डी तो सूखी है पुरानी है, उसमें तो न मांस है न रक्त है कुछ नहीं है, पर उस हड्डी हड्डी कठोर हड्डी से उसका तालू छिल जाता है और उसमें रक्त आने लग जाता है, और जब रक्त आने लग जाता है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है कि वाह हड्डी में से रस निकल रहा है। पर वह मूर्ख है, हड्डी में से रस थोड़ी निकल रहा है, उसके अपने तालू का रक्त बह रहा है, अपने ही रक्त को पी रहा है और सोचता है इसमें रस आ रहा है। ऐसा ही मैं मूर्ख हूं। मनुष्य जब विषय भोग करता है तो उसकी अपनी ही जीवनी शक्ति नष्ट होती है, और अपनी ही जीवनी शक्ति को नष्ट करके वो सुख का अनुभव करता है, स्वाद का अनुभव करता है। तो हमारी दशा तो कुत्ते की जैसी है भगवान। अब वो कुत्ता बाद में हड्डी को मुंह से निकाल देता है और निकालने के बाद मुंह में इतने घाव उसके हो जाते हैं कि कई दिन तक कुछ नहीं कर पाता है, पानी पीना भी उसको मुश्किल हो जाता है, उसके मुड़े में घाव हो जाता है। भोगा न भुक्ता बयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णा बयमेव जीर्णा, ऐसी हमारी दशा हो रही है। परम कठिन भव व्याल ग्रसित हो त्रसित भयो अति भारी। ये भवरूपी सर्प ने, संसार रूपी सर्प ने हमको डस लिया है, मैं इससे बड़ा त्रसित हूँ, व्याकुल हूँ। लेकिन चाहत अभय भेक शरणागत खगपति नाथ बिचारी बिचारी। हे भगवान, कोई सर्प के भय से ग्रसित हो, अरे हाय सर्प डस लेगा, और वो मेंढक की शरण ले ले। सर्प के भय से बचने के लिए किसकी शरण ले ले? मेंढक की शरण ले ले, तो मेंढक उसको बचाएगा। क्यों? मेंढक पहले तो सर्प पहले मेंढक को ही खाएगा, क्योंकि सर्प का अत्यंत प्रिय भोजन है मेंढक। तो हम संसार में कभी किसी का आश्रय लेते हैं, वो आश्रय भी ऐसे व्यक्ति का लेते हैं जो विषय रूपी सर्प से स्वयं निगला हुआ है, उसी का ग्रास बना हुआ है। तो विषयी जीव का आश्रय वो जीव का कल्याण नहीं कर सकता है। हमने भगवान को भुला दिया, किसको? खगपति नाथ विसारी। यहाँ खगपति कहा, खगपति माने गरुड़, गरुड़ जी के जो नाथ हैं, इसका मतलब है कि गरुड़ पर विराजमान होकर जब भगवान आवेंगे तो सर्पों को भगाने के लिए गरुड़ जी को कोई मंत्र थोड़ी पढ़ने पड़ते हैं, गरुड़ जी आ रहे हैं, उनके आने की बात सुनके सर्प भाग जाएंगे। तो ऐसे खगपति नाथ जो गरुड़ पर सवार होकर के चलते हैं, उन भगवान का आश्रय नहीं लिया, इन विषयी मेंढकों का आश्रय लेकर के हम काल रूपी सर्प के भय से अपने को बचाना चाहते हैं। हे भगवान, जलचर बृंद जाल अंतर्गत होत सिमिट इक पाता, एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। मछुआरे जाल डालते हैं और जाल में तमाम मछली कछुआ जल के प्राणी उस जाल में फंस जाते हैं, और जब वो सिमट कर एक जगह होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक ही एक खात लालच बस, एक दूसरे को लालच बस खाने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं, थोड़ी देर में हम ही पकाकर खाए जाएंगे, अपना नाश नहीं देखते हैं। यही संसार की स्थिति है, हम संसार के अविद्या माया के जाल में फंसे हैं, सब एक दूसरे को खाए चले जा रहे हैं, पर ये समझ में नहीं आता कि हमको भी खाने वाला कोई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ऐसी ही चीज हमारे खाने की बात बड़ी विचित्र है। हमारे महाराज जी कहते थे कि जीव ऐसे ही काल का ग्रास बना हुआ है, जैसे मनुष्य का ग्रास अन्न आदि। तो कहते एक बार चना ब्रह्मा जी के पास गया, चना बोला महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कहो वत्स चनक क्या विपत्ति है तुम्हारे ऊपर। अरे बोले महाराज भारी विपत्ति है, आपने हमको पैदा ही क्यों किया। लोग भिजा के खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं, भून के खाते हैं, उबाल के खाते हैं, पीस के खाते हैं, बूंदी के लड़ुआ बना के खाते हैं, बेसन की चकती बना के खाते हैं, और तो और जब खेत में होता हूँ छोटा छोटा तो खोट कर भाजी के रूप में खा लेते हैं, बूट होते हैं तो जला करके खाते हैं। तो हमको सब दुनिया खाए चली जा रही, हम तो बड़े परेशान हैं, हमको भी तो कुछ हमारे ऊपर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले भागो जल्दी, तुम इतने हो अच्छे कि तुमको देखकर हमको भी खाने की इच्छा हो रही है, तुमको देखकर भाग जाओ यहाँ से, हमको भी तुम्हें देखकर खाने की इच्छा हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का सही है ये जीवों की दशा है, एक दूसरे का ग्रास सब बने हुए हैं। मेरे अघ सारद अनेक युग गणत पार नहीं पावे। सरस्वती जी की बड़ी भारी सामर्थ्य है, वे सरस्वती जी अनेक युगों तक मेरे पापों की गणना करें तो वे हमारे पापों का पार नहीं पा सकती। इतने हमारे पाप हैं, अपराध हमारे इतने हैं, तो फिर तुम क्यों यहाँ इसमें पड़े हुए हो। जब तुम सरस्वती भी गिनती कर नहीं पाएंगी तो फिर तुम साधु का भेष क्यों तुमने बनाया है, फिर भी तुम यहाँ क्यों पड़े, समय खराब क्यों कर रहे, जाओ अपना घर गृहस्थी का काम देखो, यहाँ क्या है फिर तुम्हारा काम। धन्य है, एक पंक्ति में अद्भुत बात गोस्वामी जी ने कह दी। कहते तुलसीदास पतित पावन प्रभु यह भरोस जी आवे। हमने चाहे जितने पाप किए हो, भले ही सरस्वती गिनने में समर्थ न हो, अनेक युग बीत जाएं तो भी, फिर भी हमें ये विश्वास तो है कि हम जिसके द्वार पर पड़े हैं कुत्ता बन के, वो पतित पावन हैं। हमारे जैसे पतित पर भी उनकी कृपा अवश्य हो जाएगी, बस इसी विश्वास के सहारे हम द्वार पर पड़े हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यही आज का हम विराम करते हैं और कल फिर इससे आगे भगवत कृपा से हम चर्चा करेंगे। कल गिरिराज जी की कृपा से हमारी परिक्रमा हो गई, पूरी लीला तो दर्शन नहीं कर पाए, संध्योपासन करके गए, थोड़ी झांकी लेके गए, लेकिन ठाकुर जी ने गिरिराज जी ने ऐसी कृपा की कि राधा कुंड की परिक्रमा लगभग पौने दो घंटे में लीला संपन्न हुई और हम आ गए। नेक यहाँ से और पहले जाते तो हमें तो लगता हम तो लीला में ही आ जाते, ये नित्य रास के शुरू होने के पहले चले जाते तो शायद लीला होते होते हम आ जाते, पर आज गिरिराज जी की कृपा से पूछरी वाली परिक्रमा करना चाहते हैं तो हो जाएगी कम से कम इतने दिन है। आप जब कहो कल चलो, अच्छा कल चलें, कोई बात नहीं कल चलें। आज लीला कौन सी है, वाह बहुत सुंदर।